inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, hakika sisi tumemtuma kwenu mjumbe hali yako ni shahidi juu yenu. Inna arsalna ilaykum alkhitab lilmushrikina min ahli makkah walmuradu sa'irun nas, khitabu hapa wanaosemeshwa watu wa Makkah, lakini makusudio pia ni watu wote kalipokuwa sote sisi. Inna arsalna ilaykum rasulan, hakika sisi tumemtuma kwenu mjumbe ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahidan alaykum, hali ya kuwa ni shahidi juu yenu, kama alkafu harfu jar wa ma masdariya waljar walmajrur natun li masdarin mahdhuf taqdiruhu arsalna ilaykum irsala, tumewaletea sisi, tumewatumia mtume kwenu nini, kuwapeleka ka irsalina, kama vile kutuma kwetu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyomtuma kwa Fir'aun mjumbe, tumewaletea mtume nini, na si jambo geni, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun bid'an min ar-rusul, hakuwa mpya, hakuwa ni mgeni katika mitume, walishamtangulia kabla yake mitume. Kwa hiyo kama hivyo tuliyomtuma, tumemleta kwenu nyinyi mtume mjumbe, hali ya kuwa ni shahidi juu yenu, kama tulivyomtuma kwa Firaun mjumbe, kama arsalna ila Firauna rasula, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, alikusudiwa katika sehemu ya kwanza, na rasula ya pili ni Musa alayhi salatu wassalam, na zote zimekuja kwa nakira. Fa'asa fir'aun ar-rasul, fir'aun akamuasi ile mjumbe, fir'aun akamuasi ile mjumbe. Kwa hiyo alipali katika ar-rasul ni ahadu dhikr, yule mjumbe alipelekwa kwa fir'aun, fir'aun akamuasi abainani Musa alayhi salatu wassalam. Fa'akhadhnahu tukamu'adhibu, fa'akhadhnahu tukamuadhibu, tukamuadhibu yeye akhdha wa bila, kwa adhabu kali. Fa akhadhnahu ay ahlaknahu akhdha wa bila ay shadidan, kwa adhabu kali. Allah subhanahu wa ta'ala alimgharikisha yeye na jamaa zake katika al-yam. Fa kaifa tattaqun, basi vipi mtajikinga na adhabu? Fa kaifa tattaqun, basi vipi mtajikinga na adhabu? Tattakuna bi'adhabi al-akhir ala at-tahdhiri bi'adhabi ad-dunya. Inawezekana ikawa yawma ni mafuuli wa tattakuna, basi vipi mtajikinga na adhabu? Na amin kafartum, fa kaifa tattakuna in kafartum yawma yaj'alu al-wildana shiba, basi vipi mtajikinga na adhabu mkiwa nyinyi mmeikufuru siku ambayo itawafanya watoto kuwa ni wenye mvi? Fa kaifa tattaqun, basi vipi mtajikinga na adhabu, in kafartum yawman, in kafartum mkiwa nyinyi mmekufuru. Hiyo ni moja katika njia ukapita hivyo, alafu yawma ikawa ni wafuli wa tattaqun, yani fa kaifa tattaquna yawman, basi vipi mtajikinga na siku ile, in kafartum mkiwa mmekufuru, yawma siku gani, yaj'alu al-wildana shiba, maf'ul bihi litattaqun, ay kaifa tattaquna adhaba yawmin in asrartum ala al-kufr, vipi mtajikinga na adhabu ya siku siku ile ya kiyama ikiwa nyinyi mtaendelea na ukafiri. Kwa maana kwamba hapo istifhamu itakuwa ni inkari, kwa maana kwamba hamtaweza kujikinga. Law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakfuru an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Kama wasema Allah katika sura al-Anbiya, law ya'lamu alladhina kafaru, law wangelijua wale ambao wamekufuru, hina la yakufuna an wujuhihim nar, wakati ambapo hawataweza kuzikinga nyuso zao na moto, wala dhuhurihim, wala migongo yao hawataweza kuikinga na moto, wala hum yunsarun, wala wao hawatanusuriwa, bal taatihim baghtah, bali kitawajia wao kiyama kwa ghafla, kitawavamia wao, fatabhatuhum fala yastati'una raddaha, hawataweza kukirudisha, wala hum yunzarun, wala wao hawatangojewa ule ni wala hum yunsarun, alafu yukawalizika wala hum yunzarun, bal taatihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Haya, kwa hivyo vipi mtajikinga ikiwa nyinyi mmekufuru na adhabu ya siku ambayo wajihi huu, na wajihi huu unaona umepewa nguvu na Ibn Kathiri pia hapa anasema yahtamilu an yakuna yawman maf'ulun litattaqun kama hakahu Ibn Jarir an qira'ati Ibn Mas'ud. Hii kaifa tattaquna in kafartum yawman, asema inahtamili kuwa yawman ni maf'ulun wa tattaqun. Ibn Kathir asema kama alivyolipokeza hilo Ibn Jarir kutoka kwenye qira'a cha Ibn Mas'ud, fa kaifa takhafuna ayuha nasu yawman yaj'alu al-mildana shiban in kafartum billahi wa lam tusaddiqu bihi, vipi mtaogopa enyi watu, vipi mnaogopa enyi watu kuogopa siku ambayo itawafanya watoto ni wenye kutoka mvi, wazee, mkiwa nyinyi mmemkufuru Allah na hamkumsadikisha. Wa yahtamilu an yakuna ma'mulan likafartum, na inahtamili kuwa yawman ni ma'mul wa kafartum. Fa'ala al-awwal, twendapo juu ya kauli ile ya kwanza ambayo ndio Ibn Jarir, kaifa yahsul lakum amani, basi vipi itawapatikania nyinyi amani, min yawmi hadha al-faza' al-'azim in kafartum, vipi itawapatikania nyinyi amani na siku hii yenye fadhaa kubwa ikiwa nyinyi mtakufuru. Wa ala thani, na twendapo juu ya kauli ya pili, kaifa yahsul lakum taqwa, vipi itawapatikania nyinyi taqwa, in kafartum yawm al-qiyama wajahadtumuhu, mkikufuru siku ya kiyama na mkaikanusha. Wa kilahuma ma'na al-hasad walakin al-awwal awla wallahu a'lam. Ibn Kathir yasema hivi, maana zote ni nzuri tu, lakini ile ya kwanza ni aula zaidi, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Ya kwanza ipi? Basi vipi nyinyi mtajikinga na adhabu ya siku ambayo ikiwa nyinyi mmekufuru, vipi basi nyinyi mtajikinga mkiwa mmekufuru na adhabu ya siku ambayo yaj'alu al-wildana shiba, itawafanya watoto kuwa ni wenye mvi. Kwani siku ya kiyama kuna watoto? Au ile nyinyi mjiulize, siku ya kiyama kutakuwa na watoto? Wapo? Nusus zinasemaje, kutakuwa na watoto wapo? Sisiki. Zipo dalili kwamba kutakuwa na watoto wadogo pia? Kama ipi dalili? Itafute wafu tatumia. Wanasema pia kwa sababu ya shiddat ahwalihi wa zalazilihi wa balabilihi, kama anavyosema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, na hilo ni pale ambapo ataambiwa Adam, Allah atamwambia Adam, ib'ath ba'athan nar, kata kundi la motoni, nenda akachukue kundi la motoni. Fayaqulu min kam, atauliza Adam, nichukue kundi la motoni kutoka kwenye watu wangapi? Fayaqul, atasema Allah, min kulli alfin 999 ila an-nar, katika kila watu 1000 watu 999 watakwenda motoni wa wahidun ila aljanna, na mmoja anakwenda peponi. Watu 1999 motoni, mmoja peponi. Naonaje jambo hili? Hapa tulipo hatujafika 500 hapa tulipokaa. Sasa watu 1000, mmoja tu atakwenda peponi. Ndio yauma yaj'al yawman yaj'al al-wildana shiba. Hadith gharib kama anavyosema Ibn Kathir, na amehitaja kwa kirefu maelezo yake katika suratu Al-Hajj. Ndio tuendelee kwa sababu wakati nao umekwenda. As-samaa'u munfatirun bih. As-samaa'u munfatirun bih. Mbingu ni zenye kupasuka kwa sababu ya siku hiyo, siku ya kiyama. As-samaa'u munfatirun bih, mbingu ni zenye kupasuka kwa sababu yake, yani siku ya kiyama. Mbingu zitapasuka kama anavyosema Allah, idha as-samaa'u munfatarat, pindi mbingu zitakapopasuka. Kadhalika idha as-samaa'u shaqqat, pindi mbingu zitakapo chanika chanika. Wa infitaru as-samaa'i fi dhalika al-yawm, kwa sababu yale yatakayotokea katika vishindo vya siku ya kiyama. Na bihi hapa ni dharfia, as-samaa'u munfatirun bihi, kwa maana anasema as-samaa'u munfatirun fihi. Haya, kama vile huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ay fi al-layl, bil-layl ay fi al-layl, kana wa'duhu maf'ula. Mbingu ni zenye kupasuka, tukisema bihi kwa sababu hiyo, au bihi kwa sababu katika siku hiyo. As-samaa'u munfatirun bihi, mbingu ni zenye kupasuka kwa sababu yake, ni sababu ya siku ya kiyama, au katika siku ya kiyama. Kana wa'duhu maf'ula, na itakuwa ahadi yake Allah ni yenye kutekelezwa. Itakuwa ahadi yake Allah ni yenye kutekelezwa. Sababu kana inafundisha tahqiq wa dawam, yufidu tahqiq wa dawam, fahiya lidalala ala tahqiq khabariha wa luzumihi ismiha, kama anavyosema wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, daima iko hivyo. Alafu hapa anasema as-samaa'u munfatirun bihi, anasema munfatiratun biha bihi, munfatiratun biha bihi, hakutia taanithi, sio, kwa sababu ni ismu jins. As-samaa'u ni ismu jins, yudhakkaru wa yuannath, inatajwa kuwa mudhakkar wakati mwingine, wakati mwingine muannath. Bana falam yanzuru ila as-samaa'i fawqahu kayfa banaynahu banaynaha banaynaha wa zayyannaha, dhamir ya muannath, wa ma laha min furuj, ma laha, lakini as-samaa'u munfatirun bihi. Kadhalika afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, bafaa kutota wa talithi bani wassamai wa ma banaha, akusema wa ma banahu, kwa sababu ni ismu jinsi na juzu tadhkiri ya talithi, kwa sipate ishkale. Kwa wassamai munfatirun bihi, akusema munfatiratun bihi, kwa sababu ni ismu jinsi, yudhakkaru wa yuannath. Haya, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadhihi, hakika aya hizi, sababu al-musharu ilayhi al-ayatu al-mutaqaddima min awwal sura, ni hizi aya zilizotangulia katika mwanzo wa sura. Inna hadhihi, hakika aya hizi, tadhkiratun, ni maw'idha, na bo Qur'ani ni tadhkira, Qur'ani ni dhikrun, Qur'ani ni dhikra, na zote zimekuja hizo katika Qur'ani. In huwa illa dhikrun lil alamin, dhikrun lil alamin. Kadhalika in huwa illa dhikra lil alamin, haikuwa hiyo Qur'ani isipokuwa ni dhikra. In huwa illa dhikra lil alamin, kadhalika in huwa illa dhikrun lil alamin, dhikra lil alamin, yabni kal anam, dhikra lil alamin. Kadhalika tadhkira imekuja katika aya hii, fadhakkir in nafa'at adh-dhikra, katika suratu al-a'la. Haya, faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila, anayetaka salama ittakhadha ila rabbihi sabila, na ajifanyie kwa mula wake njia ya kuokoka. Faman shaa, na anayetaka, basi na anayetaka, anayetaka salama ittakhadha ila rabbihi sabila, basi na ajifanyie kwa mula wake njia ya kuokoka. Ikhtara li nafsihi sabila, na kuwa anajichagulia yeye. Kwa hiyo inakuwa kwa maana ya amri, lakini pia inaweza kwa maana ya khabar, na anayetaka basi atafanya, atajifanyia kwa mula wake njia ya kuokoka. Kwa sababu liman shaa minkum an yastaqim wa ma tashauna illa an yasha Allah. Aya moja ya mwisho imebakia pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka, hakika mula wako, ya'lamu annaka taqumu, inna rabbaka ya'lamu, hakika mula wako wanajua, annaka taqumu adna min thuluthai layl, kwamba wewe unasimama usiku kuswali chini ya thuluthi mbili, adna min thuluthai layl, chini ya thuluthi mbili, ay aqal min thuluthai layl, anajua mula wako, wa nisfahu wa thuluthahu, na nusu yake na thuluthi yake. Nasoma bin nasbi wa thuluthahu kiraja wa saba, nasoma kwa nasbi, kwa nasbi na pia kimekuja bi thuluthihi wa nisfihi, ay adna min thuluthihi, sawa, adna min nisfihi wa thuluthihi, pia ni kiraja saba. Wako waliosoma hivyo, Allah anajua hivyo kwamba wewe wasimama kwa kiasi hicho. Haya, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, wewe na kundi miongoni mwa wale walio pamoja nawe, wa ta'ifatun, wewe na kundi, min alladhina ma'aka, pamoja miongoni mwa wale walio pamoja na wewe, wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, na Allah ndiye anayekadiria usiku na mchana. Sasa anaposema pale amna mushkili hapa, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu, akasema wa ta'ifatun, kwamba wewe unasimama, mola wako anajua kwamba wewe, annaka, anna sima kazi kuna sibisha ismu zio na kile kile kutufishwa juu yake pia kitakana kina sibisha, lakini ndio maana Ibn Malik sema wajaizun rafuka, wajaizun rafuka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila, ni jaiz kumrufaisha, kurufaisha kwako kumrufaisha yule mansubi wa inna lima'tufu wa an wa inna, baada ya kuwa ameshakamilisha, kwa maana kumekamilika tayari, kuna ismu na khabar. Unasema mathalan inna zaidan qa'imun, itafaa kusema wa amrun, pia itafaa kusema wa amran. Wa jaizu raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila, na ni kwenye kujuzu kurufaisha kwako chini kutufishwa kwenye inna, chini kutufishwa juu ya mansubi ya inna, lakini baada ya kuwekisha kamilisha. Huwezi kusema inna zaidan wa amrun qaim, haiwezekani kwa sababu ilikuwa bado haijakamilika. Sasa hapa anasema inna, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka ya'lam annaka, kwamba wewe, taqumu, unasimama, adna min thuluthai layl, chini ya thuluthi mbili za usiku unasimama kipindi. Kisha akasema wa ta'ifatun, pale najuzu kusema wa ta'ifatan, wa ta'ifatun, na pia najuzu kusema wa ta'ifatan kilugha, kwa wa ta'ifatun, na kundi, wewe na kundi, minalladhina maka, miongoni mwa wale walikuwa pamoja na wewe. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, na Allah ndiye anayekadiria, anayekadiria usiku na mchana, yeye ndiye anayefanya kazi hiyo kukadiria. Ushahidi wa kwamba hiyo yajuzu katika nahwu kama pale aliposema anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu, ay wa rasuluhu bari'un aw wa rasuluhu kadhalik, anna Allah bari'un mubtada ismu wa khabari yake min al-mushrikeen, alafu ukisema wa rasuli umekosea makosa mabaya kabisa, unaweza kwenda kwenye kufuru. Lakini yajuzu kusema wa rasulahu, sawa, lakini imekuja wa rasuluhu, kwa sababu wajaizu rafu kama atufan ala mansubi inna baada an tastakmila. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, Allah ndiye anayeukadiria usiku na mchana, kwa maana yuqaddiru sa'ati al-layli wan-nahar, kwa kuwa yulidu al-layla fi an-nahar wa yulidu an-nahara fi al-layl, yeye ndiye anayeuigiza usiku katika mchana na anauigiza mchana katika usiku. Alima, Allah amejua. Alima, yeye alijua. Allan tuhsuhu, kwamba hamtaweza kudhibiti hisabu. Allan tuhsuhu, kwamba hamtaweza kudhibiti hisabu. Fataba alaikum, akawasamehe, kwa maana akawafanyia takhfifu. Fataba alaikum, akawasamehe. Sasa hapa ndio mahali pa naskhi, hapa hapa ndipo pafanyuka naskh, kufanya takhfifu. Allah tabaraka wa taala kile alichowafaradhishia juu yao katika kiyamu laili, kwa sababu ile tabu ambayo wataipata, basi simame, sio wajibu tena, kwa sababu tayari yamekuja mambo ya jihad fi sabilillah, mambo ya zaka. Na ushahidi kwamba aya hii ya Madina yametajwa mambo ya jihad, zaka na mengine, kwani aya ya Madina hii imefuta ile faradhi ya watu kusimama, ikabaki faradhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye peke yake. Ni faradhi kwake yeye kusimama usiku. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sawa, kisha anasemaje? Fataba alaikum, akawasamehe, yani akawafanyia takhfifu. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, basi someni kilicho chepesi katika Qur'an. Faqra'u ma tayassara, ay ma sahula alaikum, sama bal ism mawsul yufidu al-umum fayashmal qadra min as-salat aqalla aw kathr, qalla aw kathr. Alima an sayakunu minkum marda, alijua kwamba mambo yalivyo, alijua kwamba mambo yalivyo, watapatikana miongoni mwenu wagonjwa. Sasa hii inakuwa ni jumla mustanafa nyingine kwa ajili ya kubainisha sababu ya pili ya kufutwa. Kwa nini imefutiwa? Kwamba sio wajibu tena kusimama usiku, tajua illa hii. Hapa anni mukhaffafatu min athaqila, na ismu yake ni dhamiru shani mahdhuf, na ismu yake ni dhamiru shani mahdhuf. Wansib bi an ma lam tal ilman wa sah wa jahani ba'ala adh-dhanni wal nasb rajah. Sa kwa hapa ndio alima an sayakunu, ay annahu sayakunu, kweli mukhaffafatu min athqila wa khuffifat anna, asemaje? Wa khuffifat nini, asemaje pale? Wa khuffifat anna fasmu hastakan wal khabar raja al jumlatan ba'da an wa yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu al faslu bi qad au nafyu niu tanfisi niu lau wa qalilu dhikru lau. Kwa hiyo ndio maana alim an sayakun, akafanya tafsiri akapambanua kwa sin, kwa sababu imefanya takhfifu an alafu ismi yake ikawa imejificha, fasmuha stakan. Kwa hiyo khabari ni hii jumla ilikuja baada ya an, wal khabar ij'al, na khabari ij'aliye jumlatan baada an. Sasa wa in lam yakun fi, wa in yakun fi'la, ikiwa ni fi'li hiyo khabar, wa lam yakun du'a, na haikuwa ni fi'li ya du'a, wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a, na hakukuwa kuswarifika kwake ni kwenye kuzuilika, sio fi'li jamid. Fal ahsanu alfaslu biqad, kwa iliyokuwa sawa ilikuwa ahsan ni kuipambanua kwa kuleta qad au nafi, au kuleta nafi au kuleta tanfis yani sin, au kuleta lau, wa qalilu dhikru lau, na ni mara chache sana kutajwa lau, lakini alima an sayakunu. Kwa yakunu pale ni fiili na ndio khabari, au jumla ni jumla ya khabar ya an ambayo ni mukhaffafatun min athqila. Sawa, ndio faida ya watu kusoma nahwu na kuhifadhi fadhini alfiya, ina khairi ndani yake. Anasema Allah jalla wa ala katika aya hii, anasema alima an sayakunu minkum marda, alijua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mambo yalivyo, watapatikana miongoni mwenu wagonjwa, wa akharuna yadribuna fil ardi, na wengine wanaosafiri katika nchi, katika ardhi yani, wa akharuna yadribuna fil ardi, na wengine wanaosafiri katika nchi wakihangaika, kama anavyosema subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna min fadlillah, wakitafuta fadhila za Allah, yao kutafuta riziki. Yabtaghuna min fadlillah, wakitafuta fadhila katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, na wengine wanapigana jihadi katika njia ya Allah. Unajua wale watakuwa wameshughulishwa huko, safari kenda huku huku ikarudi, wengine wagonjwa, wengine katika sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu, basi someni kilicho chepesi katika hiyo Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu, basi someni kilicho chepesi katika hiyo Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alipofuta amri ya qiyamul layl, akasisitiza akapendezesha watu kuswali kwa kile kinachotawassari katika swala zao, na muradi hapo ni swala watu al-khams. Kwa anasema subhana wa aqimu swala, nasimamisheni swala, swala tano. Wa atu zaka, natoeni zaka. Az-zakatu al-mafruḍa, sasa ni shababu ya Makkah, hayo mambo ya Madina. Wa aqridu Allah qardan hasana, namkopesheni Allah kumkopesha kuliko kuzuri. Yani anfiqu min tibi amwalikum, toweni katika zilizo nzuri katika mali zenu. Mutaqarribina ila Allah, hali ya kuwa wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhtasibina li thawabihi, hali ya kutaka ujira katika thawabu zake. Dula mandin wala adha, pasi na kusimulia wala kuudhi. Waduna israfu wala tabidhir, pasi na kufanya israfu wala kufanya ubadhirifu, wala taktiri wala kufanya uchoyo. Ndiyo qardan hasana naitwa. Kisha anasemaje, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, wama tuqaddimu, na chochote ma shartiya, ismu sharti jazim, yajzim fi'lain, al-awwal fi'l shart wath-thani jawabu wa jazaa'u. Wama tuqaddimu, na chochote mtakachokitanguliza, min khairin, chochote mtakachokitanguliza, tangulizia nafsi zenu katika kheri. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, na chochote mtakachokitangulizia nafsi zenu katika kheri, tajiduhu inda Allahi, basi mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khaira, huwa khaira, kuwa ni bora, mtakikuta ni bora. Hiyo huwa sikupe shida, hakusema huwa khairun, kwa sababu huwa hapo ilipo ni dhamiru fasl, imekuja ni taakidi dhamiri al-mansub. Kwa hiyo pale khaira ni mafuli wa pili, ile huwa la mahalla lahu min al-i'rab, sababu ni dhamiru fasl. Sawa, kwa ni mafuli wa pili, watajiduhu, wama tuqaddimu, kama vile haipo, kama si Qur'an inasema tajiduhu inda Allahi khairan. Hiyo huwa ni dhamiri ya fasli, huwa khaira, utakikuta kwa ni khairi, wa a'dhama ajra, na ni kikubwa zaidi kwa ujira, kwa sababu Allah anakikuza kile ulichokitoa, hata kama ni kidogo, ukitoa kwa ikhlas utakikuta kimezidi. Man jaa bil hasana falahu khairun minha, atakileta wema mmoja tu atapata yeye khairi iliyokuwa khairi kuliko huo wema aliofanya. Kisha wastaghfirullah, namuombeni msamaha Allah, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma. Inna Allaha ghafurur rahim, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويومش سورة المزمل, سورة المزمل نمرش عواتنا كسستي زواتو ديو قيام الليل لعبادات بالمال. الله تسيديه كتك مسألة طاعة كتك مام يخير, lakini ikiwa nafsi ina uzito katika kufanya taa, ima kufunga mchana au kusimama usiku kuswali, hiyo nafsi na shida hiyo, unatakiwa uipatilize. Maisha yako yote wewe waishi huna utaratibu wa kusimama usiku kuswali, walala tu, walala tu kila siku, wewe walala إلا كم تنام الليل والعمر ينفد. أنا فسمع أراك بطول الليل ويحك نائم وغيرك في محرابه يتهجدون. نكون بيبك وسيك وكوشة بيبك ونلالة ويحك نكون رمية من الليل, لكن منزاك وكتك محراب ياكي أنا فنتهجد. Nana mifadzi na biyati, nana mifadzi na biyati za kiyamu ilai. Ahmas, tumemaliza, kuna suali natu, lada kuna sema ya ilai. وإذا الموؤودة سئلت, نبين دي وتتوى كيك وليوزك وزيمة وتكبو وليزوى بأي ذنب قتلت, نكوى مكوساجاني ومواوى شهيد وكما وتتوى تكوى بسكوى قيام. سيديه السؤال, nini hukumu ya swala ya mtu ambaye anaswali hali ya kuwa amekunja ngumi zake? Vipi yani? Amekunja ngumi hapa sio? Au nguo? Nguo. Sio ngumi sana kapiga na nani? Haifai atakuwa amefanya jambo la haramu. Lakini swala itasihi. Swala itosihi, haifai kukunja nguo katika swala. Ni nje ya swala, lakini kwa sababu ameuliza katika ndani ya swala. Ni ipi hukumu ya karatasi za msahafu ambazo zinazagaa misikitini, msikiti wa hapo nyuma sakafuni? Kwanza watu wasizitawanye hizo karatasi, ni jambo la ajabu kwa sababu hazitawanyiki zenyewe zile, kwamba ikikatika hiyo watupa, ndio maana zinatawanyika. Sasa hii si akili. Kisha tupa nauliza, tufanyeje? Usitupe. Sawa, hiyo ni Qur'ani, inatakiwa ihifadhiwe. Kwa kuna utaratibu hapa ndani wa kuhifadhi hizo karatasi za Qur'ani, zitakapokuwa zimekithiri, kama itakuwa kwenye boksi maalum au sehemu maalum kwa uzuri tu, basi inaweza kuchoma moto mahali au zikafukiwa mahali. Allahu Akbar. Tosha. Sema tunaomba urudia ya 17. Sema ya 17. Darasa irudie tena. Fakaifa tattaqun, basi vipi mtajikinga? In kafartum, kimkufuru Allah, vipi mtajikinga na adhabu ya siku? Au vipi mtajikinga na adhabu? In kafartum, mkikufuru, yawman, mtajikinga na adhabu ya siku ambayo, yaj'alu al-wildana shiba, itawafanya watoto wadogo ni wenye mvi. Kwa tatakul, kipita kwa njia hiyo, na maa itakuwa yawman ni mafuuli wa, ni maamuli wa tatakul. Lakini pia unaweza kusema vipi mtajikinga na adhabu mkikufuru siku ambayo itawafanya watoto kuwa ni wenye mvi. Hiyo ni wajihi wa pili, na Ibn Kathir asema fakilahuma hasan wal awwalu awla wallahu a'lam. Sawa. Tafadhali. Wa fiikum barakallahu sabr. إلا ربك zimewekwa pale. Mwongozo ni kwamba walimu wanatakiwa wafundishe wanafunzi zile alama. Kuna mahali ambapo alwaqfu jaiz walwaslu aula, na kuna sehemu ambazo alwaqfu alwaslu aula walwaslu alwaslu jaiz walwaqfu aula, na kuna sehemu ambazo kuna ni ahsan au ni vizuri kusimama, na sehemu nyingine kuna wajibu katika kusimama, na sehemu nyingine haifai kusimama, na sehemu nyingine ukisimama katika sehemu moja usisimame katika sehemu ya pili. Sasa walimu wanatakiwa wafanye kazi ya kufundisha wanafunzi zile alama, kama vile unavyoona alama za barabarani. Unaweza kufika mahali ukaona pamechorwa sikio, sikio tu imechorwa hivyo. Kuna watu wengine hawajui kusoma zile alama. Hii kibao kimewekwa pale kuonyesha kwamba katika area hizo kuna mtu hasikii vizuri, sio hivyo? Kuna alama zimechorwa pale, watoto wameshikana mikono kana kuonyesha kwamba kuna watoto hapa wanavuka, kwa sababu kuna skuli au sehemu nyingine, lakini watu wanavuka hapa. Sehemu nyingine utaona pamechorwa jambo kama swala hivi, kuonyesha kwamba hili ni eneo linavuka wanyama pori. Hivyo kwa zile ni alama za barabarani zimewekwa. Kuna sehemu za zebra kuonyesha kwamba sasa hapa utakiwa wewe upunguze mwendo, kama kuna ambaye atakuvuka umwache apite. Katika Qur'ani zimewekwa alama za kusaidia, za hatari kuliko hizo. Sasa ukibomoa tu hivi maana inaharibika. Na misahafu imewekwa, alhamdulillah, imesaidia, imewekwa wale watu wa rasmi ile ya misahafu wameweka zile alama kwamba hapa waweza kusimama, lakini ukiunga ni bora. Hapa waweza kuunganisha, lakini ukisimama ni bora. Hapa ni jaizi kusimama, hapa ni wajibu kusimama, hapa ni haramu kusimama, usisimame hapa. Na hapa ukisimama katika sehemu hii ya kwanza, usisimame katika sehemu ya pili. Kama wapi? Nani kwa mfano? Dhalika alkitabu. La raiba fi. Nani sema? Sina mtu kasema mmoja. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Uwezi kuunganisha. kama vile katika ya ayuha rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib. Hizi aya zipo hivi, nataka niambie ni wapi pafai. Sama'una lil kadhib, sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharifuna alkalima min ba'di mawadhi'ihi. Utaona kuna viji alama vitatu, tap tap tap tap, alafu mbele tena kuna alama tatu, sio nukta tatu juu. Sehemu gani? Na ukiangalia kwa tafsiri, ukitafsiri unaona maana ziko tofauti. Hebu tusalini kwa sababu muda umekwenda. Kazi ya walimu wa Qur'an wafanye hiyo, au shehe mtawasomesha masala ya ahkamu za tajwidi na nyinginezo, utafafanua hiyo. Skus skus skus skus skus skus skus.